No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know I'll love forever. I know no matter what. If only tears were laughter, if only night was day, if only prayers were answered, then we would hear God say. No matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong, shelter from the storm. Cançons de la història de la música contemporània, això sí, és la que escoltem avui amb el nostre espai de Musicòpolis per començar aquest nostre segment d'avui. Aquest nou Mother What a càrrec de Boys On. Us parla Rafael Corbí a la Ciutat de la Música, que ens condueix a una de les viles del Baix Empordà. Els Festa Fotre ens arriben des de Calonja. Orgasmes i alcohol des del 2002. Hi ha una cosa clavada al meu cervell. Hi ha històries que es van repetir. I de dir que t'he conegut a la cua del bany, que per això he fet tant, que no soc gaire ràpid, que no vull anar a dinar. Demà amb els teus papis despertem-nos els dos, d'orgasmes i el cuor. Oh! bandes que no van enlloc, siluetes que es van esfumar. Hi ha saques difícils de poder esmorzar i vaig dir que em vas convidar a passar a fer-te companyia i que es van despullar però foc sense dia revocant-nos els dos colgasmes i el cor molta mira que ven així diguem que no pari el vella molta mira el teu dit sentir el perill quan et deixis anar. Saqué de allí. Voy a ser quien te acompañe hoy. Voy a enseñarte a ver todo lo que hay en mí. Quiero que sepas que nunca voy a abandonarte. Y aunque cambie hasta morir de amor, toda una vida contigo, viéndote sonreír. Quiero tenerte siempre cerca de mí. Esta vez no pediré perdón, tan solo hacerte más feliz. Llegaré donde haya que llegar para escucharte y para hacerte oír. Quiero que sepas que nunca voy a abandonarte y aunque cambie cerca de mí. Una de les cançons d'Àlex Ubago que ens acompanyava ara mateix amb aquest Cerca de mi, cançó que extraiem del seu àlbum Calle Ilusión, publicat el passat en 2009. Sentirem una de les noves cançons d'un excel·lent intèrpret relacionada també amb Alejandro Sánchez, Xell Sust, es diu Ciutadana Universal. Para bailar. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que le sonreirán y disfrute del gusto que da y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. En su viaje los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán. Serán suyos Marlene y Tarzán, serán suyos. Quien compra nuestro billete, compra la felicidad. Viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Todos juntos. Així escoltem amb un dels grans clàssics entre els clàssics, aquesta veu perfecta, amb el seu moment, de Javier Gurruchaga amb l'orquestra Mondragón, i aquest Viaje con nosotros, també una de les cançons que se'ns ha presentat aquí a través dels barris de Musicòpolis. És en Joan Manuel Serrat, que a continuació ens canta a Badalona. Qué bonito es Badalona. Y esa calle, y esa plaza, y ese municipal, y esa esquina, y esa fuente, y esa escuela nacional, y esa estatua, y ese puente, y esa carretera general, y ese perro muerto en la cuneta, y esos albañiles en samarreta, casi nada. Qué bonito es Badalona en invierno y en verano, con mantilla y barretina, a la sombra y al solano. Qué bonito es Badalona con sus viejos y sus niños, sus hembras y sus hombres, sus apellidos, su nombre, su sexo y su domicilio y su carnet de identidad. Y esa playa, y esa arena, y ese pie, y ese alquitrán, y esa estación, y esa Renfe, y esa rambla arborizada, para el cuerpo serpentina, y bombetas para Navidad, y en verano playa y merendero, lleno de extranjeras medio en cuero. Casi nada. Qué bonito es Badalona en invierno y en verano, con mantilla y barretina, a la sombra y al solano. Qué qué bonito es Badalona, con sus viejos y sus niños, con sus hembras y sus hombres, sus apellidos, su nombre, su sexo y su domicilio y su carnet de identidad. Diuen que un dia una fada va despertar una bruixa, i des d'aquella trobada la bruixa i la fada van juntes pel món. Pel món més poderós on rau la fantasia, on tot pot ser veritat, on tot pot ser mentida. La bruixa laborant a pòssames i unguents, la fada regalant rialles a la gent. Contentes van volant per sobre les taulades de tot aquell que sap somia com un infant, i juguen a amagar, i juguen a estimar, i juguen a jugar amb qui les creu. Escampen emocions, amaguen les raons, regalen il·lusions a qui les veu. Però vet aquí que un bon dia la bruixa diu a la fada: què et sembla si a partir d'ara tu fas de dolenta i jo fada seré? I just aquell instant el sol se'n va a la posta, el nen es va fer gran i va tancar la porta d'aquell món fabulós de màgia i d'il·lusions, d'aquell món de colors, de prínceps i dragons. Però quan a dintre teu l'infant que va ser un dia demani per sortir i et torni la il·lusió, i juguis a amagar, i juguis a estimar, i juguis a jugar amb qui et creu. Escampa emocions, amaga les raons, regala il·lusions per tot arreu. Hi havia una vegada una bruixa i una fa. Una cançó meravellosa, sens dubte, aquesta que ens aporta el grup de Palafrugell, el Porvo, la fada i la bruixa. Aquesta cançó, si la cerqueu, la trobaríem a l'àlbum Busca-me-la en portada, l'any 2008. Abans, Joan Manuel Serrat amb Qué bonito es Badalona, una excel·lent manera de retratar una ciutat com en Badalona. En Joan Manuel Serrat ens la portava des del 1978, l'àlbum que es deia així mateix. Aquest segment de Musicòpolis l'acabem amb Lionel Richie, I'm Coming Home, Torno a casa, des de l'àlbum del mateix nom, del 2006. Sentim a Lionel Richie. Looking back, I can see the things I should have done, could have done. I see so much of my life I let go by. But when you're young, all you know how to do is run. Life can play tricks sometimes, you know. You think you got everything when you got nothing at all. The only way you know where you're going, you gotta take a fall, you've got to lose it all. I've been through love, I'm coming home. I've been through some pain, I know, I'm coming home. Changes in my life, I'm coming home. Now I know what's meaningful. Looking back, I hear my family calling me. All my friends and loves I let go back. They wanted me to stay, but I was on a journey. There are so many faces, there are so many stories I know. But when I opened my eyes, I had to realize there's only one place to go. This time I'm sure. I've been through love, I'm coming home. I've been through some pain, I know, I'm coming home. Changes in my life, I'm coming home. Now I know. I'm coming home. For all the things that I've been through, there's only one thing left to do. This time I'm gonna get it right. I've been through love, I'm coming home. I've been through some pain,